Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 16 października, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po ponad 3 latach procesu poznaliśmy wyrok w sprawie twórców piramidy finansowej Amber Gold. Sejm przyjął ustawę o tzw. korytarzach dla życia. Poznaliśmy pierwszych laureatów nagród bohaterom. 15 i 12 i pół roku więzienia. Na taką karę sąd okręgowy w Gdańsku skazał Marcina i Katarzynę P., twórców Amber Gold. Proces trwał ponad 3 lata, a sam wyrok był odczytywany przez kilka miesięcy. Oskarżeni muszą też zapłacić łącznie blisko 300 tysięcy złotych grzywny i mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 10 lat. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Podczas ogłaszania wyroku na sali rozpraw nie było ani Marcina P., ani jego żony Katarzyny. Pełnomocnik oskarżonych, adwokat Michał Komorowski, uważa, że kara jest zbyt wysoka i zapowiada apelację. Nie zgadzamy się jakby w ogóle z kierunkiem orzeczenia, to znaczy z wyrokiem skazującym. Prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia dla twórców Amber Gold. Jednak jak przyznaje zastępca prokuratora okręgowego w Łodzi Izabela Janeczek, wydany dziś wyrok jak na razie nie budzi większych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o zarzuty, które wynikają z aktu oskarżenia, to skazanie zarówno w opisie czynów, jak i w kwalifikacji prawnej jest w zasadzie idealnie zbieżne z tym, co prokuratura wnioskowała składając akt oskarżenia. Możliwe, że zamiast kilkunastu Marcin P. i Katarzyna P. spędzą w więzieniu tylko kilka lat. Ale mimo to wyrok jest surowy, ocenia Marcin Wikło, dziennikarz Tygodnika Sieci. To jest jednak dotkliwy wyrok, bo 15 lat dla Marcina P. oznacza, że on wyjdzie dopiero za 8 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Twórcy Amber Gold oszukali prawie 19 tysięcy klientów. Kończący swoją kadencję Sejm przyjął ustawę o tzw. korytarzach dla życia. Celem nowych rozwiązań jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. Prawo stwarza pojazdom uprzywilejowanym, na przykład kartką pogotowia, możliwość szybszego dojazdu na miejsce wypadku lub do szpitala, przypomniał Marek Ast z PiS-u. Tutaj mamy różne doświadczenia właśnie w sytuacji korków, kiedy z jednej strony kierowcy próbują się wycofywać, jechać pod prąd. Dobrze, że wchodzi ta regulacja, dobrze, że tego rodzaju zachowania będą karane. Trzeba przyjmować rozwiązania, które sprawiają, że korytarze życia są jasno sprecyzowanym obowiązkiem, dodawała Katarzyna Lubnauer z POKO. Korytarze życia, jak sama nazwa wskazuje, ratują życie, pozwalają uratować tych, którzy, jeżeli tylko dojedzie odpowiednio szybko, czy karetka, czy straż pożarna, mają szansę na to, żeby wrócić do swoich rodzin. W przyjętej ustawie jest też mowa o jeździe na suwak, co ma m.in. ułatwić włączanie się kierowcom do ruchu. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny. Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała krótki komunikat, w którym wyraziła zaniepokojenie sytuacją na północnym wschodzie Syrii, która grozi kryzysem humanitarnym. Ambasador USA przy ONZ, Kayleigh Craft, która wypowiadała się po spotkaniu Rady ze zamkniętymi drzwiami, powiedziała, że Waszyngton wzywa Ankarę do natychmiastowego zawieszenia broni. Ostrzegła, że Turcja powinna się liczyć z konsekwencjami ofensywy przeciwko Kurdom, jeśli nie będzie chronić tamtejszej ludności lub nie zdoła zapobiec odrodzeniu się państwa islamskiego. Poznaliśmy pierwszych laureatów nagród Bohateron imienia powstańców warszawskich. Gala odbywa się w Teatrze Narodowym w Warszawie i jest częścią akcji Bohateron Włącz Historię, którą organizują Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensoria z Wrocławia. W Teatrze Narodowym jest Witold Banach. Witku, do kogo powędrowały pierwsze nagrody? W sumie nagrody przyznawane są w 7 kategoriach. Jako pierwszy Złotego Bohaterona w kategorii Instytucja otrzymał Instytut Pileckiego, a nagrodę odebrał dyrektor Instytutu Wojciech Kozłowski. Dla Instytutu Pileckiego, który powstał raptem 3 lata temu, jest to bardzo poruszający moment i piękna chwila, że praca, która od samego początku kierowała się przekonaniem, że jest jeszcze tak wiele do opowiedzenia na temat losów Polski i Polaków, polskich obywateli podczas II wojny światowej, że spotkało się to z tak wielkim wyróżnieniem. Jestem wdzięczny całemu mojemu zespołowi za to, że mogę tutaj dzisiaj być, bo to jest efekt ich ciężkiej pracy. Dosłownie przed chwilą w kategorii dziennikarz nagrodę otrzymał Tadeusz Płużański, dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Wcześniej w kategorii organizacja non-profit Złotego Bohaterona otrzymała Fundacja Willa Jasny Dom. Zaś w kategorii firma wyróżnione zostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Gala jeszcze trwa, a kolejne nagrody powędrują do nauczyciela, osoby publicznej oraz pasjonata. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że nagrody przyznawane są przez kapitułę, w której zasiada m.in. prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Polskie Radio jest partnerem strategicznym tych wyróżnień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

planted six red canaries. As I was driving towards Ghost Ranch in the north of New Mexico. Dokładnie 12 minut po godzinie 20. Drugą godzinę programu alternatywnego chcę zacząć w towarzystwie dziewczyn. Jenny Chwal za nami, a Grimes właśnie się rozgrzewa. Ostatnio napisał mi jeden słuchacz, że słysząc pierwsze dźwięki Grimes zatrzymał się i nie mógł ruszyć do momentu, do którego nie skończył się ten utwór. Ciekawa jestem, czy teraz też tak się zdarzyło. Jeżeli tak, to poproszę o sygnał, znak, który potwierdzi moje wyobrażenia i biegniemy dalej ścieżką elektroniczną. alkohol i tobie to samo radzę. To do niczego dobrego nie prowadzi. Yo, yo, aha, aha, aha. Я больше не играю на гитаре рок. Листаю на диване журналы мод. Нашел в комиссионке фирмовые варенки. Являюсь постоянным посетителем вагонки. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. Producentów obok siebie. Najpierw Sonar Soul ze swojej najnowszej płyty, nagranie Vincent, zainspirowane także pewnym filmem. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, więc nie będę przypominała. No a teraz Jura Vlaff i jego utwór Syntezator, czyli producent z Petersburga. Ale myślę, że ta opowieść, jeżeli ktoś zrozumiał, jest opowieścią o takiej powszechnej melancholii, czy też tęsknocie za tymi pierwszymi instrumentami i za tym, co się wiąże z początkiem. Chociaż niektórzy twierdzą, że czas to iluzja. Na ręce długo czeka się. Na ręce długo czeka się. Długo się czeka na deszcz. Leją się strumienie łez. producent wali bitami do drzwi. M, co gdzie jest? Nie, nie. Patrz, ej, MC budzi się ze snu. Żadna szkoła nigdy nie jest true. Patrz, czas to iluzja. Się kurde wydłuża. Ej, myślałem, że to jest burza. Ty, te dźwięki z podwórza. Z chęcią bym na tym rapem usiadł. No bo to dobra muza jest. Jest, ej, jest. W czapce, kapturze, głęboki sens. Sąsiad na górze pyta, czemu mordę drzesz. Coś miałem mu rzec, ale dzwoniło się mosie. Pyta o rap, o który mnie prosił. Wiesz, mówię, na razie w głowie mam Narnię. Ale się do jutra ugarnę. Na MC długo czeka się. Minuty, minuty, minuty. Na MC długo czeka się. Godziny, godziny, godziny. Na MC długo czeka się. Lata mi, lata mi, lata. Na MC długo czeka się. Uch. Upalnie. Chciałbym wyskoczyć na warmię, wskoczyć do wody, zanurzyć tam głowę i nogi jak w wannie. Co sobie na banie, wziąłem to w ruch, a nie fajnie, ale jest powrót upalnie. Zrobię to zdalnie, dzwoni menadżer i pyta jak płyta totalnie. Czekaj, czeka, czekanie, ile mi to zajmie. Coś o prime time, to coś o designie. Czekaj, czeka, czekanie, płyta, płyta, płyta, pytanie. Meditate prime shit quality. Wolałbym pływać na łajbie, albo leżeć przy palmie. Robić prime shit, a nie pawlucha w prime time. Serio no shit, mówisz, że czas ucieka. To powiedz im pawlucha, że pawlucha na MC się czeka. Na MC długo czeka się. Minuty, minuty, minuty. Na MC długo czeka się. Godziny, godziny, godziny. Na MC długo czeka się. Lata mi, lata mi, lata, na MC długo czeka się. Ruch. MC jest na MC po prostu. Zagrajmy z tego. Czas to iluzja. PZ i syny to nagranie można znaleźć na płycie PZ-a. A my teraz otwieramy płytę tygodnia. Płytę, której oficjalnie jeszcze nie ma, bo ukazuje się w najbliższy piątek. To jest kolejna solowa płyta Piernikowskiego, czyli jednej i drugiej duetu syny. Piernikowski. Thank you. Enter the Ghetto. Taki tytuł nosi utwór, właściwie wstęp będący utworem rozpoczynającym najnowszą płytę Piernikowskiego, The Best of My Ghetto. Album, na którym poza Robertem mamy gości, rzecz jasna, w utworach pojawiają się Kacha Kowalczyk, o tym wiemy i za chwilę posłuchamy wspólnie singla Dobre Duchy w wersji ocenzurowanej. Pojawia się także Hades, pojawia się Brodka, pojawia się Adam Repucha. Jutro będziemy rozmawiać o tym z Piernikiem i będziemy podsłuchiwać kolejnych utworów z tego albumu. Dzisiaj szansa na to, aby płytę wygrać u nas. Pytanie będzie nietrudne, czyli dotyczyć będzie poprzednich solowych płyt Piernikowskiego. Jakie nosiły tytuły? 2 2 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi, a dokładnie zbiera je Bartek Gil, który czeka przy telefonie. I my słuchamy nagrania Dobre Duchy, przypominając, że to właśnie jest utwór, który oficjalnie płytę zapowiada. Dobre duchy, gdzie one są? Dziś daleko to. Ding, ding, ding, ding, do. Dobre duchy, gdzie one są? Nie tu, dziś daleko stąd. Ding, ding, do. Dobre duchy, gdzie one są? Ding, ding, dong, biała zwierz. Wszystko się skończy dobrze albo źle. Biała zwie, skończy się we śnie. Miałem sam z tego bekę, ale nie. Rano leżę w łóżku, jaram się oddechem. Moc zapętlony mechem, mechem. Słońce, patrz, staje, robi mój dzień. Robi mój dzień, cień. Ding, ding, dong, duchu przyjdź. Prowadź mnie, pokaż drzwi. Nie odchodź, duchu, stój. Jestem wrażliwy jak ruch. Emo, gangsta, emo, rodeo. Syreny śpiewają EO na cały głos. Beton, szkło, mój dom. Gdzie to? The best of moje getto, echo. Ding, ding, digi, digi, do. Dobre duchy, gdzie one są? Dziś daleko stąd. Ding, ding, digi, digi, do. Dobre duchy, gdzie one są? Nie tu, dziś daleko stąd. Ding, digi, do. Dobre duchy, gdzie one są? Nie tu, gdzieś daleko stąd. Edim, Ziggy, Dom. Dobre duchy, gdzie one są? Dobre duchy z płyty, która nadchodzi oficjalnie w piątek, The Best of Moje Ghetto. Jutro w Warszawie taki wieczór, chciałam powiedzieć inaugurujący płytę, ale po prostu spotkanie z fanami, oczywiście Piernikowskiego i zaproszonych przez niego gości. O tym może sam więcej powie podczas naszego spotkania. A dzisiaj płyty wędrują, już sprawdzam, do Piotra z Wejherowa i Krzysztofa z Warszawy. Gratulacje. Panowie oczywiście wskazali płytę No Fun, poprzedni solowy album Piernikowskiego, ale można byłoby też wskazać takiego białego kruka pod tytułem Się żegnaj. Jutro o tej płycie też z Robertem pogadamy, a właściwie o tym, czy ona jest gdziekolwiek dostępna. Teraz może idąc tropem tych niektórych dominujących poprzednie nagranie instrumentów, jeszcze jedna polska propozycja. Już 2 lata minęły od tego niesamowitego utworu, od spotkania z nim, nawet więcej niż 2 lata. To zespół Kirk za ostatni grosz. Tak, to jest ten ostatni grosz, który niektórzy słuchacze, myślę, kojarzą z Budką Suflera, z Romualdem Lipko. Tutaj oczywiście wersja, no nie będę szukała mądrej nazwy na określenie relacji, w każdym razie Kirk i ich przeżycie, interpretacja tego utworu Budki Suflera, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze został nam jeden pan, który właśnie opublikował nowy materiał. Mam nadzieję, że tytuł tego utworu, który wybrałam na zakończenie, w żadnym sensie nie jest zapowiedzią tego, co nas czeka w najbliższych dniach przynajmniej. Really Deep Snows płyty Lindstroma. To jest utwór, którym się żegnamy. Dziękując za dziś, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska. Słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19. Do usłyszenia.